Book 2 خمسة عشر quinze الثمار والمواد الغذائية frutos e alimentos معي حبة فراولة eu tenho morango معي حبة كيوي وشمامة Eu tenho kiwi e melão. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Eu tenho laranja e toranja. معي تفاحة وحبة مانجو. Eu tenho maçã e manga. معي موزة وحبة أناناس. Eu tenho banana e ananás. أنا أعمل سلطة فاكهة. Eu faço salada de frutas. أنا أكل قطعة توست. Eu como tosta, torrada. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Eu como tosta, torrada com manteiga. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Eu como tosta, torrada com manteiga e doce. Ana a'kul sanduíche. Eu como sandes. Ana a'kul sanduíche bil margarine. Eu como sandes com margarina. Ana a'kul sanduíche bil margarine wal tomatem. Eu como sandes com margarina e tomate. نحتاج إلى خبز وأرز. Nós precisamos de pão e arroz. نحتاج إلى سمك وستيك. Nós precisamos de peixe e bifes. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباغيتي. Nós precisamos de pizza e esparguete. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ De que é que precisamos mais? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Nós precisamos de cenouras e tomates para a sopa. أين السوبرماركت؟ Onde é que há supermercado? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية